राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा काल सेवकपुरम अयोध्या में वैशाख कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 24 अप्रैल 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं को, जाकि जैसी भावना तैसु ही फल हो। जगत संपूर्ण परमात्मा का स्वरूप है, इसमें जो जैसी भावना करता है वैसा फल होता है, है परमात्मा है। यह दो बात आती है, जगत को परमात्मा का स्वरूप बताया है और पुनर्जन्म को दुखालय बताया है। मां प्रत्ये पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम महापुनंत महात्मा न संसिद्धि परवान कथा। महात्मा पूछे भगवान परमात्मा का स्वरूप लेके परमात्मा प्राप्त होते हैं और ये दुखालय संसार में प्राप्त नहीं होते, तो संसार दुखालय बताए, कोरे दुखालय है, जैसे औषधालय है, वस्त्रालय है, विद्यालय है, ऐसे जो होता है भोजनालय है, ऐसे संसार को दुखालय बताया है, दुखों का घर खास और सब जो ईश्वर रूप है बताया। तो ध्यान देने की बात है बढ़िया, जब हम संसार से कुछ सुख चाहते हैं तो संसार दुखालय है, और जब सेवा करते हैं तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। संसार में रहना हो तो केवल सेवा करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, आदर करने के लिए, महिमा के लिए, उनके गुण गाने के लिए हो, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए, अपने मान के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए, अपने सुख के लिए जाता है तो ये दुखदायी होगा। संसार परमात्मा का स्वरूप है, जैसे आप ठाकुर जी का अस्थि विग्रह लाते हैं, मूर्ति लाते हैं, तो पूजा करने के लिए लाते हैं, क्या काम करवाने के लिए जाते हैं? ठाकुर जी ले आओ तो काम कर देंगे, झाड़ू दे देंगे, काम कर देंगे, रसोई बना देंगे, गौ चरा देंगे, काम देंगे, पूजा करने के लिए। काम करने के लिए नौकर को रखते हैं, तो काम करने के लिए भगवान, भगवान ईश्वर परमात्मा का स्वरूप है। परंतु भाई सुख में इच्छा हो गई, अपने सुख की इच्छा होगी तब ये परमात्मा का स्वरूप नहीं होगा, दुखालय होगा। अपने स्वार्थ की इच्छा करने वाले हमारे यहाँ असुर हुए हिरण्यक्ष, वो कहते हैं मैं मरूं नहीं, मैं ही जीता रहूं, मैं ही सो पाऊं, आराम मैं ही करूं, मैं ही राजा हूं, सबसे मैं ही सो पाऊं। तो ऐसे ही संसार से सुख लेने वाला होता है वो असुर की तरह, राक्षस की तरह होता है, मैं ही सुख लू। और जो महात्मा है संत है वो सेवा करते हैं, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। सेवा करो, लाभ ले लो, दिन दुनिया सेवा करो, बड़े महापुरुषों की सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, स्त्री पुत्र को भी सुख पहुंचाओ, भाई संबंधी कुटुंब को सुख पहुंचाओ, जीव जंतु को भी सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, ऐसी चाल चलते उसके लिए तो संसार परमात्मा का स्वरूप। और इसे ही मतलब ले ले, इसे ही सुख ले ले, इसे ही आराम ले ले, इसे अपना मतलब सिद्ध कर ले, ऐसे के लिए है महान भयंकर ये दुखालय है। सुख की इच्छा वाले को दुख ही मिलता है, कोई भी संसार से सुख की इच्छा करता है वो दुख से कभी बच सकता नहीं। नियम है पक्का, उसको भोगना ही पड़ेगा, कष्ट उठाना ही पड़ेगा। अर्जुन ने पूछा कि महाराज पाप का फल दुख होता है, तो उस पाप का आचरण मनुष्य करना चाहता नहीं, फिर भी पाप का आचरण क्यों कर लेता है? के न प्रयोग तो इन पापम चरति, किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम ये सब क्रोध, ये जो अपने कामना है सुख लेना है, इसलिए इच्छा करके चलता है तो पाप होते हैं। भयंकर भयंकर पाप हो गए, बड़े बड़े पाप हो गए, जितने पाप हो रहे केवल कामना है, सुख की, संग्रह की, आराम की, मान की, बड़ाई की, राज्य की, संपत्ति की, वैभव की, वाह वाह की, ये इच्छा है। सब पाप और दुख इसमें भरे हुए हैं, पाप भी इसी में भरे हुए हैं, दुख भी इसी में भरे हुए हैं, क्लेश भी इसी में भरे हुए हैं, अनिष्ट सब जो कुछ इसी में भरा हुआ है। जहाँ सेवा करने का भाव हो जाए, अपने लेना नहीं है, सेवा ही करना है, सुख ही पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, हित करना है, वो आनंद ही आनंद होगा। ये बात तो हमने ये बात सदा याद रखना है कि हमारे साथ जिनका संबंध हो उनको कुछ लाभ होना चाहिए, उनका कुछ हित होना चाहिए, उसकी कुछ सेवा होना चाहिए। पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधमता नहीं है। मनुष्य धर्म है इसीलिए, ऐसा दूसरे जन्म नहीं है, देवता है सुख भोगने के लिए, और नारकी जीव और 84 लाख जीवन के दुख भोगने के लिए, और एक मनुष्य है सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए। तो सुख की इच्छा वाले को दुख भोगना पड़ता है, और सेवा करने वाला मौज करता है, आनंद करता है। तो ये खास चीज है, खास मूल सबको सुख पहुंचाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, आनंद ही आनंद होता रहे, किसी को भी दुख ना हो, सबके सब निरोग हो जाए, रोग ना हो, शोक ना हो, चिंता ना हो, भय ना हो, उद्वेग ना हो, आफत ना आवे, सबके सब सुखी हो जाए। ऐसे भाव वाला आदमी सुखी हो जाता है। दुनिया मात्र का सुख चाहने वाला दुनिया को सुखी कर दे, ये तो असंभव बात है, परंतु वो सुखी हो जाएगा, ये बिल्कुल सच्ची बात है। दुख देने वाला संपूर्ण दुखिया के दुखों को दुख दे दे, हाथ की बात नहीं है, परंतु वो खुद जो दुखी होगा ही, इसे संदेह नहीं है। सुख दीने सुख होते, दुख दीने दुख हो, सच्ची बात है। इस बात से भगवत स्वरूप समझ करके सबका आदर करो, सत्कार करो, सुख पहुंचाओ। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने वाले के साथ भी भलाई करते है संत के अंदर। तो सबको सुख कैसे हो, सब आराम कैसे हो, अपनी शक्ति के अनुसार सुखी कर दे एक आदमी, संपूर्ण को सुख कर दे असंभव बात, संपूर्ण संसार मिलकर के एक को सुखी कर दे हाथ की बात नहीं है, और इच्छा होती और इच्छा सब इच्छाएं पूरी कर दे, सब संसार मिलकर के एक आदमी को भी सर्वथा सुखी नहीं कर सकता, तो एक आदमी सब संसार को सुखी कैसे कर सकता है? परंतु भाव सुख का रख सकता है, इसमें बड़ी स्वतंत्रता है। अकेले ही भाव रखे कि सबकी सब सुखी, सबकी सेवा कैसे हो जाए, संपूर्ण को आनंद कैसे हो जाए, सब निरोग कैसे हो जाए, सब सब संपन्न रह जाए, सब सुखी हो जाए, सब आराम रहे, ऐसा भाव करने वाले सुखी हो जाए। क्योंकि सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप है। ईश्वर ने क्या कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। मेरे जैसे शरण होते हैं उनको वैसा ही भजता हूँ मैं। भगवान को भाई मान ले, पिता मान ले, पुत्र मान ले, माँ मान ले, बाप मान ले, तो उसके साथ वैसा ही वर्ता करता हूँ। ये बात तो बताई है।